κατά περισσότερο στη φτώχεια, σε μια σοσιαλιστική ρήψη. Όχι να πάω λίγο παραπάνω τη σύνταξη των 300, να μειώσω τη σύνταξη των 1200. Γιατί, αφού την έχει πάρει με την αξία του. Θέλει να απαντήσει. Έχει πληρώσει. Αυτή είναι μια σοσιαλιστική αντίληψη. Ο καταμερισμός της φτώχειας. Όχι. Ο καταμερισμός της φτώχειας είναι μια σοσιαλιστική αντίληψη. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Άρης Πηλιωτόπουλος για τη σοσιαλιστική αντίληψη, που είναι ο καταμερισμός της φτώχειας. Ότι και καλά, όταν το είχε πει, είναι παλιά η δήλωση, ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοια, δεν καταμερίζουμε τη φτώχεια. Το κάνουν χειρότερα ή το κάνουν πολύ καλά. Διαλέγετε και παίρνετε όποια εκδοχή θέλετε. Γιατί ακούμε τα καγγέλια, είναι ένα παραδοσιακό κτλ. Που είναι πολύ γνωστό τραγούδι και το ξέρετε όλοι. Και ξεκινώντας τώρα εδώ λίγο πριν, μου λέει ο Νίκος, έτσι θα πάμε όλη την εκπομπή. Θα σας αποζημιώσουμε στο δεύτερο μέρος, δεν λέμε για ποιο λόγο και τι θυμηθήκαμε σήμερα, αλλά μέχρι το πρώτο μέρος θα πάμε έτσι ακριβώς. Έκανε χθες την πρώτη του δήλωση ο νέος υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, Άρης Πηλιωτόπουλος, μαυρισμένος, προφανώς ή από σολάριουμ ή από το σκι. Και η πρώτη λέξη που είπε για την Αθήνα που οραματίζεται είναι η αισθητική. Όντως, το θέμα της αισθητικής της πόλης της Ελλάδας είναι ένα κορυφαίο θέμα και η αισθητική, οι πόλεις πρέπει να έχουν αισθητική που να ταιριάζει με την παράδοση του τόπου, με το περιβάλλον γενικότερα, και η αισθητική δεν υπάρχει και κυρίως στην Αθήνα δεν υπάρχει, και σε αυτό φταίει και είναι υπεύθυνος πρώτος ο Εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γιατί πριν από την αντιπαροχή και το γκρέμισμα και όλα τα υπόλοιπα υπήρχε μια πόλη με τα νεοκλασικά της, τα τριώροφα μάξιμου, με ωραίους δρόμους, με προβλήματα βέβαια πάντα, φτωχή χώρα. Παρόλα αυτά, αισθητική δεν υπήρχε ούτε τότε, ούτε στους μετέπειτα, ούτε στους δημάρχους, ούτε στους πρωθυπουργούς, ούτε κουλτούρα υπάρχει, βλάχη περισσότερο με την αρνητική έννοια του όρου. Το παίζουν προς τα έξω και με κακό τρόπο, ούτε πολιτική αισθητική έχουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ωραίο να έχει αισθητική μια πόλη. Όμως, στην πόλη που έχει συσίτια, άστεγους για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, λουκέτα, ανέργους, αγωνία, ανασφάλεια, σκοτεινιά και μιζέρια, το πρώτο που δεν θέτεις ότι θα φτιάξεις είναι αισθητική. Όλα τα υπόλοιπα και η αισθητική θα έρθει μόνη της. Πολύ μας άρεσε λοιπόν ο Άρης Πηλιωτόπουλος και η αισθητική του και κατευθείαν μας κόλλησε αυτό το τραγούδι. Στην πρόσκληση πρόκληση για μια Αθήνα με περισσότερη αισθητική. Άιντε σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Για μια Αθήνα με περισσότερη αισθητική. Εγώ δηλώνω παρόν. Εγώ δηλώνω παρόν. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου να δούμε την Αθήνα εκεί που της αξίζει. Γιατί την πόλη που ζούμε την ***ουμε. Αυτά και άλλα ωραία λοιπόν για την αισθητική. Ενδιαφέρουσα φαίνεται όλη η προεκλογική περίοδος και για τα δημοτικά και για τα υπόλοιπα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και φορτώνει. Μέχρι τότε θα τα δούμε. Μέχρι το Μάιο δηλαδή, γιατί πρέπει τώρα να πανηγυρίσουμε όπως πρέπει το πλεόνασμα, το οποίο στην αρχή είχαν πει θα είναι 200 εκατομμύρια, μετά το είπαν 500, μετά 800, 1 δις, 2 δις, 3 δις, 3,9 δις έκλεισε χθες. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, οπότε ο καθένας μπορεί να λέει όποιο νούμερο θέλει. Ο Σταϊκούρας είπε το 3,9. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών τώρα, όπως παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ ψηλότερο, στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι εντυπωσιακό. Και θα είναι εντυπωσιακό χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες μας δίνουν τώρα ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα να οριστικοποιήσουμε την έξοδο από την κρίση, το μνημόνιο και την επιτήρηση της Τρόικας. Τόσο εύκολα και τόσο απλά, μόνο 3 χρόνια ταλαιπωρίας και έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε και από την κρίση και 3,9 κιόλας δισεκατομμύρια, ούτε καν 4. Πολύ ευχάριστα είναι αυτά, αυτά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και ο ήλιος έτσι εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί μας ακούτε από παντού, από ό,τι βλέπω και από όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε ήλιο, ηλιοφάνεια, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, χαρούμενοι που και το πλεόνασμα και αισθητική θα έχουν πια οι πόλεις από εδώ και πέρα. αν εκλεγεί βεβαίως ο Άρης Πιλιωτόπουλος. Αλλά πέρα από όλα αυτά θα πληρώσουν και αυτοί που μας έφεραν εδώ. Όχι οι Έλληνες, σιγά, οι Έλληνες τι να πληρώσουν. Ποτέ δεν πρόκειται να πληρώσει οι Έλληνες για κάτι που έκανε σε Έλληνα. Το αντίθετο, θα πληρώσουν οι ξένοι. Πότε θα πληρώσουν? Όταν ο Πολύδωρας έρθει στα πράγματα. Τι ακριβώς θα τους κάνει, θα ακούσουμε μόλις τώρα. 1953, Συμβούλιο του Λονδίνου, η Γερμανία οφειλέτης όλων των πολεμικών χρεών, να εισπράττει κούρεμα 50-60-70%, να εισπράττει επιμήκυνση του χρέους, να εισπράττει χαμηλό επιτόκιο και θα αρχίσει να πληρώνει μόνον όταν κάνει 5% ρυθμό αυξήσεων. Ωραία. 2014, Ελλάδα. Το ίδιο. Αν δεν το δεχτούν, θα τους πάω για γενοκτονία. Αν δεν το δεχτούν, θα τους πάω για γενοκτονία. Έρε τι έχει να τραβήξει η Τρόικα, την οποία την έχει ψηφίσει κατά διαστήματα και κατά καιρούς. Τα ακίνητα διαφώνησε εδώ τώρα στο τέλος. Τα βασικά τα έχει ψηφίσει ο Βίρον Πολύδωρας. Βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα να μετανιώσει και μετά να το παίζει. Θα τους πάει για γενοκτονία. Ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πάει και ο ίδιος για γενοκτονία. Γιατί. Αλλά τι αναζητούμε τώρα, τη λογική υπήρχε ποτέ για να την αναζητήσουμε τώρα? Καλά κάνουμε και την αναζητούμε, αλλά δεν πρόκειται να βρεθεί για πολύ γνωστούς λόγους που τους ξέρουμε να μην επαναλαμβανόμαστε. Έτσι μετανιωμένος είναι και ο Οδυσσέας Βουδούρης, ο οποίος είχε ψηφίσει από διάφορες θέσεις, διάφορα μνημόνια μεσοπρόθεσμα, διατάξεις και άλλα εγκληματικά που έχουν συμβεί πάντα μέσα από τη Βουλή και τη Δημοκρατία, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Οδυσσέας Βουδούρης είναι υποψήφιος στην Πελοπόννησο, ξέρετε, ενώ διαφωνούν όλες οι νομαρχιακές, δεν έχει σημασία, η ηγεσία συμφωνεί. Μια μικρή επανάληψη όσων έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Ο Οδυσσέας Βουδούρης, θα τον ακούσουμε εδώ τώρα να λέει καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο. Πρέπει να καταγγείλουμε και να καταπολεμήσουμε με τον πιο σαφή τρόπο την ανεύθυνη πολιτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή η ανεύθυνη στάση δεν βάζει μόνο σε κίνδυνο την αριστερά ολόκληρη, αλλά βάζει επίσης σε κίνδυνο από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πλέον ένα ποσοστό το οποίο του επιτρέπει να προσβλέπει σε μια κυβερνητική πορεία, βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Εδώ υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μιλάει για το κόμμα το οποίο τον στηρίζει και λέει ότι το κόμμα αυτό που τον στηρίζει βάζει σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίως είναι από το Δεκέμβρη του 2012 η δήλωση, όταν τότε Πασόκ ήταν ο Βουδούρης, Δημάρη ήταν, κάτι από όλα αυτά στις ελιές, στους κάμπους και στα λιώπανα. Βρέθηκε, συνέβη και αυτό. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Να έχει βρεθεί ο κρατήρας και να μην έχει βρεθεί η ρουκέτα. Από μια τρομοκρατική οργάνωση που έριξε τη ρουκέτα, δεν τα κατάφερε μία, δεν τα κατάφερε δύο, αλλά το έβαλε σε ανακοίνωση, σε επιστολή 12.000 λέξεων. Επιστολή. Πώς τις λέμε αυτές που στέλνουν? Προκήρυξη και επιστολή. Μπορεί να έχει και επιστολή εδώ που έχουμε φτάσει. Βρέθηκε ο κρατήρας, δεν βρέθηκε η ρουκέτα. Έχουμε όμως τον ειδικό, γιατί βλέπαμε χτες βράδυ τα πλάνα να πηγαίνουν δημοσιογράφοι, να πηγαίνουν του αστυνομικού ρεπορτάζ και κάτι του στρατού υπηρεσίας να ψάχνουν για τη ρουκέτα. Έχουμε τον ειδικό, ο οποίος θα την περιγράψει, την έχει χειριστεί στο παρελθόν με πολύ μεγάλη ευστοχία και επιτυχία. Οπότε, μήπως βοηθήσουμε κι εμείς τις έρευνες για να βρούμε τη χαμένη ρουκέτα της χώρας μας και της πόλης κυρίως. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το όπλο που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες για να πλήξουν την Αμερικανική πρεσβεία. Με μία κίνηση ανοίγει κανείς αυτό εδώ, που είναι το μπροστά του κομμάτι, και τραβώντας το πίσω κομμάτι ανοίγει. Τοποθετείτε η ρουκέτα μέσα σε αυτό και πυροδοτείτε μετά από αυτό εδώ το σημείο. Και τραβώντας το πίσω κομμάτι ανοίγει. Κάποτε εξαντλήθηκαν τα ωριά μου και είπα, τεινάζω τα πέταλα. Μέχρι εκεί μπορεί. Δεν θυμάται ούτε ο ηχολήπτης μας εδώ, ο οποίος είναι ένας ευυπόληπτος πολίτης, ο Νίκος Σαπρανίδης, και παρακολουθεί το γίγνεσθε, το κοινωνικό προτσές και την εξέλιξή του. Δεν θυμάται, μου λέει, τι είναι αυτό που ακούσαμε. Είναι ο Ευαγγελάτος σε δελτίο, νομίζω στον Αντένα, που είχε φέρει τη ρουκέτα εκεί. Ήταν τότε που είχε χτυπήσει ο Μαζιώτης, ποιος ήταν, την Αμερικάνικη πρεσβεία, με ρουκέτα. Και είχε φέρει το ίδιο βράδυ τη ρουκέτα μέσα στο στούντιο. Και την έλυνε, την έδαινε, την. Είχε γίνει θέμα τότε. Άμα δεν το θυμάσαι και εσύ που είσαι πολίτης που ασχολείται με τα θέματα εδώ και με άποψη, τότε δεν έχουμε μέλλον ως έθνος και ως λαός, γιατί άμα δεν έχουμε κατάρτιση και δεν ξέρουμε την πρόσφατη ιστορία μας, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Οπότε πρέπει λίγο πιο προσεκτικά να αντιμετωπίσουμε τις μορφές του τόπου, τις δράσεις τους, ώστε να έχουμε κάποιο μέλλον τουλάχιστον ελπιδοφόρο. 2-11-208-200, όποιος θυμάται τη ρουκέτα και τα υπόλοιπα. Απαντάω Αποστόλης εκεί. Mail έχουμε βεβαίως. Η διεύθυνσή του είναι studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και ενώ το μηνυμά του Αποστόλη στο 54-100. Ο Νίκος εδώ αστοιχείωτος ρυθμίζει τον ήχο. Και με διευκρινήσεις για την πολιτική γεωγραφία της πόλης, με τον Βύρονα Πολύδωρο να τις επεξηγεί, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ξέρετε πώς τον λένε τον δρόμο, εδώ που ερχόμουν, Θησαίο στην Καλυθέα. Είναι από το Θησαίο όταν επέστρεφε που σκότωσε το Μινόταυρο. Οπότε εξαντλήθηκαν τα ωριά μου και είπα, τεινάζω τα πέταλα. Για να έχω κορίτσα με το κλαρίνο σου. Να θέλω να ρωτήσω ένα το σχέδιο. Να περάσουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα στη Βουλή που να περιγράφει τη δυστυχία ενός λαού. Ότι ένας λαός δεν έχει ζωή πια. Και να περιγράφει τις οργανωμένες αντιρρήσεις. Τις έχετε ακούσει τόσες φορές από μένα. Όλοι τις αντιρρήσεις. Απλώς. Τις αντιρρήσεις, να σας πω, πέντε είναι. Επειδή μαζί πρώτον, σας είμαστε. Ουδής υποχρεούται εις τα αδύνατα η ένσταση του Μενίπου. Δεύτερον, απρόπτη μεταβολή ακούστε των με συνθηκών. Τρίτον, ο εξοικείου πτέσματος ζημιούνος που δοκεί ζημιούστε. Ξέρετε τι θέλω. Πάκτα σουν σερβάντα, αλλά όχι με τον πιστόλι. Και πέμπτον, κατάσταση ανάγκης. Όλοι οι νόμοι και όλες οι χώρες του κόσμου. Από τον κώδικα του Χαμουραμπή μέχρι σήμερα αποδέχονται αυτές τις αρχές. Όμως την ίδια χρονική στιγμή συντελείται και μια αλλαγή νοοτροπία στην ίδια ελληνική κοινωνία. Τα νοικοκυριά αρχίζουν και επαναπροσδιορίζουν τα οικονομικά τους, συρρυκνώνουν τα έξοδά τους, πουλάνε σπίτια, πουλάνε αυτοκίνητα, αλλάζουν τρόπο ζωής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες προσαρμόζονται. Μπράβο! Ο Δήμαρχος, ο καινούργιος, ο υποψήφιος βεβαίως, τι ωραία αντίληψη που έχει για τα όσα τραγικά και εγκληματικά συμβαίνουν και με τη δική του ψήφο, δεν το συζητάμε, τα τελευταία χρόνια. Προσαρμογή τα ονομάζει όλα αυτά και με μια φοβερή ευκολία πουλάμε σπίτια, αυτοκίνητα, μπαίνουν άλλοι φυλακοί, αυτοκτονούν κάποιοι σιγά. Προσαρμογή είναι, συμβαίνουν σε κάθε κοινωνία που τις έτυχε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως μπορούμε να συζητήσουμε την αισθητική και όλα τα υπόλοιπα της πόλης των Αθηνών. Ωραίες αντιλήψεις και είμαι σίγουρος θα επιβραβευθούν από τους κατοίκους της Αθήνας, της Α κυρίως περιφέρειας, όπως πρέπει. Υπουργός όλων αυτών και των Δημάρχων και των υπολείπων είναι ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης. Ακούστε να σας πω. Άμα σηκώσεις την κουβέρτα την αντιμνημονιακή, θα βρεις το Χρυσαυγίτη δίπλα στο Σιριζέο. Έτσι λέτε. Δέστε, γιατί εσείς δεν το βλέπετε. Ναι, και αυτή τη στιγμή αν ρωτήσεις ένα Χρυσαυγίτη τι ώρα είναι, θα σου πει την ίδια ώρα που θα στην πει οποιοδήποτε. Επίσης θα συμφωνήσει και ο Χρυσαυγίτης ότι ο ουρανός είναι γαλανός και σήμερα έχουμε ήλιο και έχουμε Φλεβάρι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εξετάζουμε τις αφετηρίες που κάποιος ξεκινάει για να καταλήξει κάπου? Δεχόμαστε μόνο το κάπου, την επιφάνεια? Κλασική αντίδραση, αντίληψη, τρόπο σκέψης και λειτουργίας δεξιού ανθρώπου. Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, χωρίς ιδιαίτερο βάθος, χωρίς καθόλου βάθος, κάνει την αρχική διαπίστωση ότι και ο Σιριζέος και ο Χρυσαυγίτης είναι αντιμνημονιακοί. Άρα το μπουζούκι, όργανο, όπως ήταν το παλιό ανέκδοτο, μπορείτε να αλλάξετε τους όρους και να βάλετε το Μιχελάκι εκεί που εσείς θέλετε. Λαός, πρώτο μέρος. Με τον Αποστολάκη. Εγώ. Εγώ τον έχω, σε έχω ονομάσει Δρόσο. Δρόσο. Ε, βέβαια. Γιατί? Γιατί δροσίζει τις γυναίκες. Αυτό είναι αλήθεια. Άσε που μου το έχουν ξαναπεί εμένα αυτό. Και με φωνάζουν δρόσο από το μαζί σου το μέχρι να υδρώσω. Εντάξει, Αποστολάκη. Αλλά τέλος πάντων, τι ήθελες? Ο νουνός σου είμαι. Αυτό να σου πω, να σε πω δρόσο, να μου πεις γιατί, να σου πω το γιατί. Γιατί? Α, μου είπες γιατί. Θυμάστε? Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη.

με δύο τέτοια ερωτήματα. Mm-hmm. Έκανα μια έρευνα, αλλά δεν χρειάστηκε να με ερευνήσω και πολύ, γιατί με πήραν από το ηλεκτρονικό έγκλημα χθες το απόγευμα και μου λένε: έχετε ανεβάσει ένα διαβαθμισμένο απόρριτο στρατιωτικό έγγραφο. Τους λέω εγώ: ποτέ. Λέει, μα υπάρχει από κάτω ένα έγγραφο. Λέω, με συγχωρείτε κύριε, δεν διαβάζετε καλά ελληνικά. Αυτό που έχω δημοσιεύσει είναι το οφείλω της εφημερίδας της κυβέρνησης από το νόμο και συγκεκριμένα το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα πλέον, όχι τη δυνατότητα, εξαναγκάζει τους βατραχατρόφους λιμενικού να πηγαίνουν πλέον και σε άλλες αποστολές όπως να φυλάνε στόχους. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται για διαβαθμισμένο. Λέει, μα έτσι μας είπανε και ότι πρέπει να το κατεβάσετε για αυτούς τους λόγους, συμβουλευτικά σας το λέμε. Πάση περιπτώσει, σήμερα μαθαίνω, με παίρνω την κρατική ασφάλεια ότι πρέπει να καταθέσετε, να δώσετε εξηγήσεις. Mm-hmm. Και ενώ τους κλείνω ένα ραντεβού, γιατί τους είπα: έχω συμβούλιο στον ΕΔΕΑ, μπορώ να έρθω το απόγευμα. Μου λένε ναι, 6,5 ώρα. Με παίρνουν μετά από μία ώρα και μου λένε: η εισαγγελέα θέλει να δείτε τώρα. Είναι επίγουσες οι διαδικασίες, πρέπει επειγόντως να καταθέσετε, να δώσετε εξηγήσεις, διότι έχουμε τέτοιες εντολές. Εντάξει, αρχίζω και καταλαβαίνω κι εγώ ότι το πάνε παραπέρα το πράγμα. Προσπαθούν βέβαια να ενοχοποιήσουν ένα δημοσιογράφο για παραβιάσεις του στρατιωτικού ποινικού κώδικα. Θα σου πω μόνο ότι οι στρατιωτικοί συντάκτες που έχουν πάρει από το πρωί όλοι φοβούνται πλέον, διότι δηλαδή δεν θα γράφουν αν έρχεται ο Τουρκικός στόλος μέχρι τις Κυκλάδες. Τι θα κάνουν, θα το κρύβουνε. Πόσο μάλλον που είναι φεκ αυτό, αυτά δημοσιεύονται, πέρασε από τη Βουλή. Πέρασε από τη Βουλή, έχει δημοσιευτεί νόμος. Υποχρέωση η δημοσίευση, υποχρέωση όλων μας η δημοσίευση. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ακριβώς το ατόπιμα που έχω κάνει και πού το βασίζουν, αλλά βεβαίως θα πάω στις αρχές, δεν έχω κανένα λόγο. Θα πάω, θα δώσω τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσω. Έχει ενημερωθεί η ΕΣΥΑ και η ΠΟΕΣΥ με δική μου καταγγελία, τους έστειλα και το δημοσίευμα. Και τώρα και τα δύο διοικητικά συμβούλια θα βγάλουν, θα εκδώσουν ανακοίνωση. Διότι εντάξει, εγώ το θεωρώ μέσα σε όλα αυτά τα κίνδυνα και τα άσχημα πράγματα που γίνονται τον τελευταίο καιρό ή κάποιου άσχετο ατόπιμα, πολύ δυνατό όμως ατόπιμα, πολύ σοβαρό, ή κάποια προσπάθεια φήμωσης ενός δημοσιογράφου που δεν του αρέσει να φημώνεται. Τι να κάνουμε δηλαδή, θα πρέπει όλοι να είμαστε παπαγαλάκια. Κάποιοι, Θύμιο μου, πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Τη δουλειά μας κάνουμε, δημοσιογραφία, αυτό σημαίνει. Τώρα, αν θα με πάνε κατηγορούμενοι και νομίζει κάποιος ότι γι' αυτό το λόγο εγώ θα σταματήσω να γράφω. Αλλά δεν είναι προσωπικό. Ναι, ναι, το ξέρω, δεν είναι προσωπικό. Μα γι' αυτό μιλάμε. Επειδή δεν είναι προσωπικό. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση, ξέρουμε πώς λειτουργούν οι αρχές, τι πίεση υπάρχει στη χώρα και τι κλίμα τρόμου πάνε να σπείρουν με την πρώτη ευκαιρία. Σου λέει, θα εκφοβήσουμε τους δημοσιογράφους, δεν θα ξαναγράψουν, θα βάλουμε έναν μέσα, θα βοηθούν και οι υπόλοιποι κτλ. Αυτό είναι ένα κλίμα τρομοκρατίας, δηλαδή πραγματικής τρομοκρατίας. Αυτό λέγεται τρομοκρατία. Όπως η ανεργία και η φτώχεια είναι τρομοκρατία, και αυτό είναι τρομοκρατία. Άσκηση τρομοκρατίας σε δημοσιογράφους, οι οποίοι κάνουν απλώς τη δουλειά τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όμως θα ακολουθήσω κανονικά τις διαδικασίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πας τώρα, πηγαίνεις. Θα πάω τώρα με τον δικηγόρο μου, ανεβαίνω επάνω. Και θα είναι και από την ΠΟΕΣΥ εκεί μου, είπε ο πρόεδρος και η δικηγόρη της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΥΑ. Καλά ξεμπερδέματα, Πόπη. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, συνάδελφο. Πόπη Χριστοδουλίδου, την ακούτε, χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Ακούσατε το παλαβό της υπόθεσης. ΦΕΚ δημοσίευσε, όχι διαβαθμισμένο έγγραφο, όπως ισχυρίζονται οι αρχές, οι εισαγγελείς και όλοι οι υπόλοιποι, και θα παρακολουθήσουμε βεβαίως την εξέλιξη. Μια εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Κάτι έχει γίνει σήμερα και μας στέλνετε μηνύματα από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Από την Αυστραλία που έχουμε τακτική ακροάτρια, από την Γερμανία, από την Αγγλία, από την Ολλανδία, από την Ιρλανδία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Όλοι μαζί, ένας παγκόσμιος συντονισμός. Με όλα αυτά τα ωραία που μαθαίνετε, που συμβαίνουν εδώ στην πατρίδα μας. Σήμερα έχουμε επέτειο, είναι μια επέτειος και η σημερινή, άλλωστε σε αυτόν τον τόπο κάθε μέρα σχεδόν έχουμε μια επέτειο με τέτοια ιστορία. 12 Φεβρουαρίου του 1945 υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας στην εξοχική κατοικία του Παναγιώτη Κανελόπουλου στη Βάρκιζα, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Την αντιπροσωπεία εκεί του ΕΑΜ αποτελούσαν ο επικεφαλής Γιώργος Σιάντος, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Ηλίας Τσιριμόκος, Δημήτρης Παρτσαλίδης, Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ και ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης. Από την κυβέρνηση τότε Νικολάου Πλαστήρα, γιατί είχε φύγει ο Γιώργος Παμανδρέου μετά τη δουλειά που έκανε στα Δεκεμβριανά το Γενάρη και είχε αναλάβει ο άλλος κεντρός προοδευτικός σημαία των κεντροαριστερών αυτού του τόπου, Νικόλαος Πλαστήρας, αποτελούσαν Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Υπουργός Εξωτερικών, Περικλής Ράλης, Υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Μακρόπουλος, Υπουργός Γεωργίας και Παυσανίας Κατσότας ως στρατιωτικός σύμβουλος. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 12, είχαν τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα μπήκε η τελική υπογραφή, 12 Φεβρουαρίου 1945. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθομεν εις διάσκεψην εις Βάρκηζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμεν δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί την υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της διασκέψεως και υπουργός των εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τις ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εξτρατευτικού Σώματος, στρατηγός Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαίαν εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγις τα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία. Το απόσπασμα είναι από την ταινία Θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου του 1975, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν η ιστορία, τα κρίσιμα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Τα είχαμε δει, η ταινία είναι κορυφαία και έχει μείνει στην ιστορία και του κινηματογράφου αλλά και στη νεότερη ιστορία. Από εκεί είναι το απόσπασμα. Έχουν πατήσει πάνω σε πραγματικά γεγονότα και θα ακούσουμε τώρα τα βασικά άρθρα της συμφωνίας έτσι όπως στην ταινία ακουγόντουσαν από κάποια ηχεία. 9 άρθρα είχε η συμφωνία, τα 3 βασικά, την περιγραφή των 3 βασικών άρθρων, μέσα σε αυτά ο αφοπλισμός του Ελλάς, τα ακούμε τώρα. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τα σαπανταχού καθιερωμένα δημοκρατικά σαρχάς την ελευθέρα εκδήλωση των πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργούσα πάντα τυχόν προηγούμενων ανελεύθερων νόμων. Αμνηστεύονται τα πολιτικά αδικήματα τα τελεσθέντα από τις 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του παρόντος. Εξαιρούνται της αμνηστίας όσοι υπόκρεοι εις παράδοση των όπλων ανήκονται στις τας οργανώσεις του Ελλάς δεν παραδώσουν ταύτα μέχρι τις 15 Μαρτίου 1945. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένος ο Ελλάς, τακτικός και εφεδρικός. Η αποστράτευση και η παράδοση των όπλων θέλουσι συντελεστεί κατά τα ειδικότερων διαλαμβανόμενα εις το πρωτόκολλο των συνταχθέντων της Τεχνικής Επιτροπής. Και δύο αντιπροσωπείες συμφωνούν όπως προσέλεγχον της γνησιότητος της εκφράσεως της λαϊκής θελήσεως παρακλητούν εμεγάλε σύμμαχοι δυνάμεις όπως αποστείλουν παρατηρητά. Εν Αθήνες, τη 12 Φεβρουαρίου 1945. Μεγάλες σύμμαχες δυνάμεις. Είδαμε μετά τι ακριβώς έγινε με τις συμμάχους και ακούσαμε στο προηγούμενο απόσπασμα. Σωστά το επισημαίνες ακροητής, θα μπορούσε να το έχει διαβάσει και ο Σιμίτης. Πάντα οι ηγέτες αυτού του τόπου, οι συγκεκριμένοι ηγέτες αυτού του τόπου, θεωρούν χρέος τους να ευχαριστήσουν μια μεγάλη δύναμη. Επειδή πάντα καθυποτάσσουν το λαό, ας το πούμε χοντρικά έτσι, τότε συνέβη, στα Ήμια δεν έγινε έτσι ακριβώς, αλλά επειδή πάντα νιώθουν, εν πάση περιπτώσει, τη στήριξη μιας μεγάλης δύναμης και χωρίς αυτήν νιώθουν και λογικό ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Υποτίθεται η συμφωνία της Βάρκηζας έγινε για να μην γίνει εμφύλιος. Αλλά ο εμφύλιος έγινε. Τώρα, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα, κάποια στοιχεία έχουμε εδώ. Πριν πάμε όμως εκεί, ο Άρης Βελουχιώτης διαφώνησε με την επίσημη γραμμή του ΚΚΕ τότε. Η οποία συμφωνία ήταν ένα τεράστιο λάθος, δεν το συζητάμε, έχει καταγραφεί, έχει χιλιοϋποθεί. Πως μια δύναμη λαϊκή με το λαό στο μέρος της, στο πλάι της, με όπλα κατάφερε να τα παραδώσει όλα, να σκύψει το κεφάλι και να οδηγήσει εκεί που οδήγησε, είναι, νομίζω δεν χρειάζεται άλλες συζητήσεις. Ο Βελουχιώτης δεν υπάκουσε και θα ακούσουμε τώρα έναν από τους τελευταίους επιζώντες που ζει ακόμα, ήταν μαζί του τότε, οι σύντροφοί τον αποκαλούσαν Γιαννούτσο, Γιάννης Οικονόμου, περιγράφει τι ακριβώς έγινε αμέσως μόλις μάθανε την συμφωνία, την υπογραφή της συμφωνίας. Τώρα στον Άρη, από τους 15 που είμαστε εκεί μαζί, ο πιο γραμματισμένος, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν από τα γράμματα πάνω από το. Περισσότερος που ήξερε γράμματα ήμουν εγώ. Κουβεντιάζομαι με τον Άρη πολλές φορές και κατεδίαν και στις συνελεύσεις της στις Ιαμικές, γιατί δεν ήμουν μέλος του κόμματος. Έγινα μέλος του κόμματος, εξελίχθηκα και έφτασα μέχρι το σημείο που να ήμουν γραμματέας του πυρήνα, το πούμε τότε που λέγαμε. Έφυγα, ας πούμε, όταν έγινε η Βάρκηρα. Εγώ, επειδή ήμουν ζεστό μέλος του κόμματος, με φώναξε ο αρχηγός, στα Τρίκαλα είμαστε, μου λέει: Γερούτσο, εγώ δεν πειθαρχώς, όπως ξέρεις, λέγαμε, στην απόφαση της Βάρκηρας. Θα βαρθείς μαζί μου ή θα πειθαρχήσεις. Του λέω: Αρχηγέ, εσύ με έφυγες κομμουνιστή και εγώ πιστεύω ότι λέει το κόμμα. Ρε Γιαννούτσο, αυτό είμαι τώρα. Τι να κάνω, θα χωρίσουμε, θα χωρίσουμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Του λέω: Κοίταξε, το μόνο που μπορώ να σου υποσχεθώ ότι εγώ θα είμαι στο Δαδί. Άμα σε θυμίσεις, ειδοποίησέ με να βρεθούμε. Δεν ήξερα όμως ότι μας προκόσουν στο ξύλο και στις φυλακές και στις εξωρίες. Μετά τη Βάρκηζα, ποιος το πρόβλεπε αυτό? Και έτσι δεν πήγα μαζί του μέχρι τελευταία στιγμή του Άρη. Έφυγα από τα Τρίκαλα και ήρθα τώρα στο χωριό. Μετά από δύο μήνες με πιάσανε και βγήκα το 80. Φυλακή, εξωρίες και τα λοιπά. Δεν μπόρεσε να με βρει και δεν μπόρεσε να το. Στενάζουν τα βουνά, ο ήλιος σκοτεινιάζει, το δόλιο το μικρό χωριό και πάλι ανταριάζει. Κοπούν χρυσά σπαθιά, εφτούν τουφέ κι αναριά. Ο Άρης κάνει πόλεμο, μ'αντάρτες παλικάρια. Η συμφωνία είπε γράφει σαν σήμερα. Ακούσαμε και τον συναγωνιστή του Βελουχιώτη τι ακριβώς έλεγε και τον διάλογο που είχαν. Ένα χρόνο μετά έγιναν οι εκλογές και γι' αυτό έγινε η συμφωνία, για να γίνουν οι εκλογές, οι γνωστές εκλογές του 46. Το ΚΚΕ δεν είχε πάρει μέρος τότε. Νομίζουμε ότι ήταν εκλογές κανονικές και ότι είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία. Δεν τα θυμόμαστε, δεν τα γνωρίζουμε πολλοί από εμάς. Με το που υπεγράφει η συμφωνία αυτή, σαν σήμερα, άρχισαν οι διώξεις από τους συνεργάτες των κατακτητών, οι δοσύλλογοι, οι κουκουλοφόροι, άρχισαν να κυνηγούν το λαό, όλους αυτούς που είχαν αντισταθεί, αγωνιστεί με το αίμα τους κατά του κατακτητή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ρέντης, στο τέλος της χρονιάς του 45, ανακοίνωσε με καμάρι ότι διώχθηκαν 80.000 άτομα του ΕΑΜ Ελλάς για κατοχικά αδικήματα, οι αντάρτες του ΕΑΜ Ελλάς, από τα οποία 40.000 βρίσκονταν στις φυλακές, μεγάλη επιτυχία του ελληνικού κράτους, ως υπόδικοι, κατάδικοι, ενώ υπήρχαν άλλες 48.000 δικογραφίες ανθρώπων που ήταν στα βουνά και είχαν στραφεί κατά των Γερμανών κατακτητών. Όχι όμως μόνο αυτά. Μέχρι τις εκλογές, ένα χρόνο μετά, από Φλεβάρι μέχρι Μάρτι του 46, είχαμε στην Ελλάδα, για να καταλάβουμε και να θυμηθούμε λίγο το κλίμα, Φόνη 1289, αυτό ήταν λαϊκών αγωνιστών, τραυματίες 667, επίσημα στοιχεία, βασανισμοί 31.632, φυλακισμένοι 8.624, ενώ όλη τη χρονιά είχαν μπει 30.000 μέσα. Απόπειρες φόνων 509, συλληφθέντες 84.931, βιασμένες γυναίκες 165, λαιλασίες καταστροφές, δεν ξέρω πώς τα είχαν υπολογίσει, 18.767, καταστροφές γραφείων 667. Τον καπετάνιο Άρη, Και βεβαίως αμέσως μετά, αφού δεν κατάφεραν με δίκες, με εκτελέσεις, με δολοφονίες, ειδικά στην επαρχία θέριζαν οι διάφορες συμμορίες πατριωτών, γιατί από εκεί και πέρα αυτοί κυβερνούσανε, υπήρξε η Μακρόνησος που ξεκίνησε στην αρχή ως φυλακή, τόπος φυλακή για στρατεύσιμους του Ελλάς και αμέσως μετά πέρασαν από εκεί ό,τι καλύτερο έχει αναδείξει η ελληνική κοινωνία, ο πολιτισμός. Ο στρατηγός Ζαφυρόπουλος αναφέρει ότι από αυτό το αναμορφωτήριο, όπως το λέγανε, πέρασαν 1.100 αξιωματικοί, 27.770 έφεδροι οπλίτες από την ίδρυσή του μέχρι το 1950, μέσα σε σχεδόν 3 χρόνια. Δικοπό μαχαίρι. Κάναμε μια μίνι αναδρομή, νομίζω το καλή μέρα, και επειδή η Βάρκηζα γενικώς παίζει, η συμφωνία, η λήξη της, το τέλος της, γιατί υπάρχουν συνθήματα που λένε τέλος στη Βάρκηζα, να θυμίσουμε, και έτσι το νιώθουμε, ότι το τέλος μπήκε 3 χρόνια μετά. Μάλλον μπήκε ένα χρόνο μετά, το 46. Το ίδιο το κόμμα που υπέγραψε τη Βάρκηζα έβαλε τέλος στη Βάρκηζα και ξεκίνησε τον εμφύλιο πόλεμο. Βάλε το τραγούδι που έχουμε για το τέλος, γιατί είπαμε πριν για την Μακρόνησο και μας ήρθε στο νου ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος που πέρασε από εκεί, ο Θάνος Μικρούτσικος που το έχει μελοποιήσει και η Μαρία Δημητριάδη που το τραγουδάει. Διώχνοντας απ' τα κυπαρίσια τα σπουργίτια, τα φορτηγά αυτοκίνητα γιώματα αγωνιστές. Χρέος ο τίτλος του τραγουδιού και όπως λέει εδώ ένας ακροατής, σας είπαμε στην αρχή θα σας αποζημιώσουμε με τα καγγέλια όσοι είχατε δυσανασχέτηση. Ηλίας Κάπα. Και πώς όλα τα κακό κείμενα, Βάρκηζα, διαγραφή Βελουχιώτη, Ζαχαριάδης, Μπελογιάννης κλπ. Κλπ. Τα χρεώνουν όλα στο κουκουέ, ενώ όλα τα καλά στην αριστερά γενικώς. Και βεβαίως η κορυφαία εικόνα από εκείνες τις ημέρες, το έχετε δει το βίντεο, είναι όταν οι αντάρτες παραδίδουν τα όπλα σε κάτι μουσαμάδες που είχαν στήσει εκεί κάτω, πετούσαν τα όπλα, τα κρυσμένοι γύριζαν πίσω. Βρείτε το, όσοι δεν το έχετε δει αξίζει τον κόπο, και βάλτε το και στο ανάποδο όσοι έχετε κέφια και είστε και πολλοί μερακλείδες, να το απολαύσετε και από την ανάποδη, γιατί έχει μια αξία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, μάλλον ξέρει ότι κάποιες φορές στο ανάποδο είναι καλό να βλέπεις κάποια βίντεο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λαός ακολουθεί. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι, γεια σας, Real FM. Ναι, ναι. Ωραία, χίλια συγγνώμη που σας παίρνω. Μήπως ξέρετε κάποιο τηλέφωνο ή να πω σε εσάς να μπορείτε να βγάλετε στον αέρα σε κάποια εκπομπή ότι ξέχασα σε ένα ταξί κάποια πράγματα που είναι πολύ ακριβά. Τι πράγματα ήταν ακριβά? Ήταν ένα παλτό και δύο φορέματα και το πήρα χθες από το μετρό του Ευαγγελισμού. Μα η τσίτσι δεν βγήκε από το ταξί μέσα. Είπατε? Τσίτσι δεν βγήκε μέσα από το ταξί. Ναι, γιατί καθόμουν μπροστά και τα είχα πίσω αυτά και ξεχάστηκα. Ακαθόστε και μπροστά γυμνή στον ταξιτζί. Φταίνει ταξιτζίδες μετά που φάζουν χέρι. Ορίστε. Θα την κάνουν ανακοίνωση. Ναι, ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ναι. Εύκολη πελάτησα βγήκε τσίτσιδι από ταξί και άφησε μέσα τα ρούχα. Έχουνε μυρωδιές. Εντάξει. Θα πάρει το ταξιτζής τηλέφωνο πιστεύω. Ναι, αλλά δεν